Віталика, що, утворивши біля себе цілу майстерню, годинами клопочеться, щось тре, пиляє, намагаючись здобути хоч первісним способом іскру вогню. Марними були всі його зусилля, лише потім, нишпорячи посудну, він знайшов якесь скельце, і виявилось, що воно має властивості лінзочки, якою можна зібрати промені пучком і навести їх на край холощі, і матерія починає тліти. Хлопці з полігону були першими, хто помітив увечері сигнали із судна. Вогняні оті крапки і тире, що їх передавав узбережжю Віталик, розмахуючи щогли палаючим клубком. А потім вони попали в промінь потужного берегового прожектора. Катер примчав, і на ньому капітан Дорошенко та знайомі хлопці з полігона своїми жартиками. А тепер уже полігона нема, і безмежні степові його простори нині вільно відкриті для чабанських отар. І Тоня, заглибившись в ті простори далеко, надибує часом лише на міцні укриття у землі та на сліди клумб біля командного пункту, та ще прочитає на стенді напіврозмиті дощем слова: «Воїн, виконуй устав бездоганно, сміливо і чесно». І ці слова, хоч адресовані і не їй, торкнуть і в її душі якусь раніш неторкану струну. Не вдалося поки що Тоні організувати дівчачу чабанську бригаду. Порозлітались її однокласниці хто куди. Одні працюють по своїх відділках, на фермах чи в полі. Ліна і Кузьма на каналі. Алла Ратушна таки потрапила в інститут. А Ніна Іваниця та Жанна Перепічко влаштувались в місті на текстильному комбінаті. Пишуть, що хоч і трудно, але їм дуже подобається. Такі красиві, барвисті тканини, Тоню, випускаємо. Всіх наших степовичок в найкраще одягнем. Годі їм у ватянках. Робота цих дівчат Тоню найбільше приваблює. Тканини їхні, що лються барвистими водоспадами із верстатів, їй часто вижаються, і якщо цей чабанський степ справді буде колись розорено, і рис тут посіють, то, може, і сама вона теж опиниться в місті з дівчатами на текстильному. А поки що, мов би навмисне, одягає на себе батькову ватянку, запиняється сукняною хусткою, чоботи гумові натягає і йде порядкувати біля кошари. По-різному минатиме цей день у людей. В однієї біля верстата, в когось на лекції чи біля рояля, а в Тоні він мене за не зовсім звичайною процедурою. Купає щабанами овець. Овеча ванна для купання має вигляд довгого зацементованого рову, що налити якоюсь бурдою, то підігріта вода з відповідним дезінфікуючим розчином. Загнавши в загорожу частину отари, чабани ловлять вівцю за вівцею і кидають у цей рів. Вівця злякано пливе по ньому, а її зверху Тоня ще й рогачиком придавить, щоб з головою пірнула в ту наколочену теплу бурду, щоб вся короста з овечки зійшла. «Каліки ХХ віку, будете ви мене чистенькі», примовляє в думці Тоня, пускаючи в діло рогачик. Часом перед очима Тоні, замість овечок, постаєте ви, міські жевжики, глядачі мамині синки, що, обкинувшись яскравими шарфиками, б'єте байди по проспектах та смокчете коньяки вечорами по ресторанах на мамині гроші. А потім вихиляєтесь у рок-н-ролах із своїми партнерками-дармоїдками –